te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PKW podała oficjalne dane ze wszystkich komisji wyborczych. Ceny energii dla gospodarstw domowych nie zmienią się. W najbliższym czasie nie jest możliwy powrót do normalności na świecie, ostrzega WHO. Andrzej Duda z poparciem ponad 51% głosujących, Rafał Trzaskowski dostał niespełna 49% głosów. To oficjalne dane ze 100% komisji podane przed chwilą przez Państwową Komisję Wyborczą. Prezydent Duda spotkał się z mieszkańcami Odrzywołu na południu Mazowsza. Dziękował za wysoką frekwencję, duże poparcie i prosił o wzajemny szacunek. W powiecie przysuskim odnotowano jedną z najwyższych frekwencji w Polsce. W miejscowości Klwów do urn poszło 94% uprawnionych do głosowania. Teraz pora, jak mówił Andrzej Duda, na to, by opadły emocje i pokampanijny kurz. Polityk przepraszał tych, którzy poczuli się urażeni jego słowami czy zachowaniem, i apelował. Szacunek, szacunek i jeszcze raz szacunek. Jeżeli on będzie między nami nawzajem, to znakomicie wystarczy, żebyśmy byli pięknym społeczeństwem, takim, które różni się, ale różni się pięknie. Prezydent Andrzej Duda zobowiązał się także do tego, że będzie odwiedzał małe miejscowości, by rozmawiać z Polakami o ich problemach. Z Odrzywołu Anna Orzeł, Polskie Radio. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski pogratulował Andrzejowi Dudzie wygranej w wyborach. Podziękował też osobom, które na niego zagłosowały. Jak mówił, trzeba zadbać o to, by energia, która została wytworzona przez ostatnie miesiące, nie została zmarnowana. I to obiecuję, że wszyscy wyciągniemy z tego konsekwencje i na pewno będziemy razem, a co najważniejsze, będziemy starali się odbudować wspólnotę, dlatego że to, czego wszyscy nauczyliśmy się, przynajmniej po naszej stronie w tej kampanii wyborczej, to to, że jest olbrzymia potrzeba odbudowania wspólnoty, która będzie oparta na optymizmie, na wzajemnym zaufaniu i na życzliwości. Według danych frekwencja w wyborach przekroczyła 68%. Ceny energii dla gospodarstw domowych nie zmienią się. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia nowych oraz zmiany obowiązujących do końca tego roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej. Decyzje dotyczą czterech przedsiębiorstw pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu, czyli PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea oraz Energa Obrót. Puma Nubia z okolic Ogrodzieńca tymczasowo trafiła do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Wcześniej dziki kot mieszkał ze swoim właścicielem Kamilem Stankiem i jego rodziną w domu. Jednakże sąd zdecydował, że zwierzę ma trafić do zoo w Poznaniu. Gdy miało dojść do odebrania pumy właścicielowi, ten w piątek uciekł z nim do lasu. Ostatecznie kot trafił do Chorzowa. Jak mówi Jolanta Kopiec, dyrektor placówki, puma jest w dobrym stanie. Na pierwszy rzut oka nic temu zwierzakowi nie dolega. Prawidłowo się porusza, skacze, ma czyste oczy, ma czyste uszy. Wygląda na bardzo zadbanego. Niemniej na moment transportu brakowało jednego ważnego dokumentu, świadectwa właśnie weterynaryjnego. To świadectwo jest wydawane po przeprowadzeniu kilku badań i tego się nie da po prostu zrobić w ciągu jednego dnia. I w związku z czym Nubia trafiła do nas tutaj na 30-dniową kwarantannę. Z takiego obrotu sprawy pan Kamil jest zadowolony, chociaż jak mówi, cała rodzina tęskni za swoim pupilem. Sytuacja była mocno stresowa. No musiałem przyjechać tutaj wcześniej rano, żeby kwestie formalne spełnić, żeby tak naprawdę mieć możliwość doglądać zwierzaka. Ja bym chciał zostać 24 godziny na dobę. Nie jest to możliwe. Teraz właściciel pumy będzie walczył o zmianę decyzji sądu i możliwość trzymania zwierzęcia w domu. W najbliższym czasie nie jest możliwy powrót do normalności na świecie, mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Wczoraj zanotowano rekordowo wysoką liczbę zachorowań na COVID-19 na globie. Szef WHO twierdzi, że pandemia byłaby w znacznie większym stopniu opanowana, gdyby nie działania polityków. W czasie wideokonferencji prasowej szef Światowej Organizacji Zdrowia mówił, że ze skutkami koronawirusa świat będzie walczył jeszcze przez długi czas. W najbliższej przyszłości nie będzie powrotu do normalności. Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że sytuacja w wielu krajach byłaby znacznie lepsza, gdyby politycy zachowywali się odpowiedzialnie. Wirus jest teraz wrogiem numer jeden, ale działania wielu rządów i ludzi tego nie odzwierciedlają. Przywódcy nie dają jasnych wskazówek i przez to podważają najważniejszy składnik walki z wirusem – zaufanie społeczne. Szef WHO ostrzegał, że w wielu krajach sytuacja będzie się pogarszać. Jak mówił, przywódcy powinni wprowadzić konsekwentne działanie i jasno je tłumaczyć społeczeństwom. Wczoraj na świecie zanotowano rekordowo dużo nowych zachorowań – 230 tysięcy. Połowa tych zakażeń występuje w dwóch krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotny deszcz, w dzień pochmurno z przejaśnieniami, a w zachodniopomorskim i podkarpackim popada. 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No? Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Wybrane makarony Lubella od 400 do 500 gramów za 2,99 za opakowanie, a piwo Namysłów Pils za 2,49 za pół litra. Oferta ważna do 18 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 20. Rozpoczynamy drugą godzinę wieczoru z Trójką. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ola Budka czuwa jako wydawczyni, a ja nazywam się Michał Margański. I tę część wieczoru rozpoczynam patrząc na okładkę albumu złożonego w hołdzie kultury płyty winylowej. Patrzę na Introducing i bardzo charakterystyczne zdjęcie. Fotografia przedstawia sklep Records w Sacramento w Kalifornii. Widać tu setki płyt posegregowanych na regałach. Na pierwszym planie dwóch producentów, to Chief XL oraz Lyrics Burn, ludzi związanych z hip-hopem i samplingiem w latach 90. Panowie przeglądają winyle i jeśli rozłożymy tę okładkę, to po lewej stronie zobaczymy kota. Kocur patrzy prosto w obiektyw Briana Crossa, czyli autora zdjęcia, a patrzy na niego, bo ten jest obcy. Skąd to wiem? Ano stąd, że fotograf nie pochyla się tak jak wszyscy nad płytami, nie czyta treści z okładki, tylko zachowuje się, no co tu dużo mówić, niestosownie do miejsca i do sytuacji. Robi coś nietypowego, robi zdjęcie. Zachowanie fotografa nie wpisuje się zatem w to, co Amerykanie nazywają the art of digging, czyli w sztukę grzebania, przeszukiwania i szperania w płytach. A ja dziś, drodzy Państwo, mam ze sobą najbardziej charakterystyczny utwór z płyty Introducing, ale w takiej nieco wydłużonej i pełnej wersji, która pojawiła się na 12-calowej epce. Przed nami

Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Troika. Uwielbiam te reporterskie zabiegi Shadowa. A jeśli dźwięk budzika, zegarka, to może dla porządku powiem, że jest niespełna 20 minut po godzinie 20. Midnight in a Perfect World i pełna długa wersja tego utworu, która ukazała się na 14 dni przed publikacją Introducing. A było to we wrześniu 1996 roku. Najpierw epka z wybrzmiałym nagraniem, która ukazała się 2 września i 16 września 1996 roku. Cały album Introducing, który trafił do księgi rekordów Guinnessa, bowiem był to pierwszy long play w historii stworzony tylko i wyłącznie na bazie skrawków, na bazie kruciaków powycinanych z przeróżnych płyt winylowych. A jeśli tak, no to koniecznością jest w tej chwili przywołanie samego właściwego albumu Introducing. Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing... Ooh, hold up, before we get started... Guess who's coming? It's... Guess who's coming? It's... Guess who's coming? DJ Shadow. Back again. Who is he? Just your favorite DJ savior. to be stats you never heard. 1990. Put a smile on your face like Ultra Bright. You're just fessing, man. I don't even want to hear about it. You're just fessing. Producing. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes but, that I made that I have just recently cleared up. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in history. And I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums, too. like to be able to continue to let what is inside of me, which comes from all the music that I hear, you know, I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming through. To już tyle lata. Ja wciąż nie wierzę, że ta płyta została stworzona tylko i wyłącznie z sampli. Została stworzona z drobnych wycinków, jakie Shadow pozyskiwał przez lata, słuchając starych płyt, ale również różnych skrawków programów telewizyjnych, słuchowisk, filmów. Jednym słowem, potężny kolaż muzycznych króciaków wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Tak rozpoczyna się kultowa płyta Introducing DJ-a Shadowa, który jest dziś, przypomnę, naszym bohaterem podczas Wieczoru z Trójką. Jeśli choć trochę chcemy przyjrzeć się jego dyskografii i o nim opowiadać, to myślę, że warto wskoczyć teraz na taki trochę wątek poboczny, ale jakże ważny w tej całej układance. Chodzi o zespół Uncle. I feel that this has given me the most incredible and wonderful thing that I have ever been given, and also the worst. It's a mixed bag. I have been taken to the absolutely to the depths of extreme terror by this. I've had my whole soul undermined by it, on the one hand. On the other hand, in one sense, my experience has been about finding joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Joy. Formację Uncle założyli w roku 1994 przyjaciele ze szkolnej ławy. James Lovell i Tim Goldsworthy. Już wtedy byli bardzo znani, prowadzili bowiem wytwórnię Moax, specjalizującą się w abstrakcyjnym hip-hopie. Goldsworthy jednak wolał muzykę house, więc założył DFA, wytwórnię DFA, a założył ją razem z Jamesem Murphy. Osamotniony Lovell, prywatnie wielki fan Gwiezdnych Wojen i kolekcjoner gadżetów z nimi związanych, dobrał sobie do pomocy kilku utytułowanych współpracowników, właściwie tuzów muzyki, można byłoby tak powiedzieć. Między innymi Toma York z Radiohead, Micah D z Beastie Boys, Richarda Ashcrofta z The Verve, no ale w tamtym początkowym okresie najważniejszy wydawał się DJ Shadow. Celem było nagranie albumu Science Fiction. Praca nad płytą trwała od roku 1996 i ostatecznie zakończyła się 2 lata później. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves, she laughs when she's crying. She cries when she's laughing. Fat bloody fingers are sucking your soul. Thank you. Rabbit in Your Headlights, chyba najbardziej rozpoznawalny utwór tego albumu, albumu pierwszego albumu Uncle Science Fiction. Ten utwór, zdaje się, przebił tę niszową powłoczkę i wydostał się w świat bardziej, nazwijmy go, komercyjnym, pewnie za sprawą przede wszystkim Toma Yorka. Ale jak mówił James Lovell, na tej płycie potrzebowaliśmy jakiegoś nagrania z rockowym groove'em. Do naszej ekipy dołączył Mike D z Beastie Boys i tym samym spełniło się moje marzenie. Mieliśmy wokal, mieliśmy bity, brakowało jedynie basu, a chcieliśmy takiego porządnego, mocnego grania. Próbowaliśmy i próbowaliśmy i nic nie pasowało. Ja wtedy sobie przypomniałem, że Shadow jest wielkim fanem Metallica. Zaprosiliśmy zatem do sesji basistę, wtedy basistę Metallica, Jasona Newsteada, który nagrał świetną linię basu i zagrał również na tereminie. Utwór powstawał w różnych częściach świata, bo Shadow odpowiedzialny był za bity i wtedy przebywał w San Francisco, z kolei Lovell w Londynie. Shadow zatem generował rytm przy pomocy samplera. Był to sampler Akai MPC 3000. Lovell z kolei zbierał sample z filmów i wielu różnych ciekawych płyt. Do tego sam dobierał współpracowników i sam wymyślał układ utworów na całej płycie. Można powiedzieć, że science fiction było realizacją właśnie koncepcji Jamesa Lovell. Płyta w każdym razie w ciągu tygodnia sprzedała się w tak dużym nakładzie, że pokryła się złotem i stała się jedną z najważniejszych płyt w dorobku Lovella. Po latach Lovell miał powiedzieć, że już nikt nigdy nie nagra takiego albumu i nie stanie się to nawet z Shadowem, bo jak stwierdził, była to chwila, którą na szczęście udało im się uchwycić. Piękny czas z lat 96, 97, 98. Przed nami kolejny fragment tej świetnej płyty. W programie trzecim The Knock Drums of Death, part 2. Yeah, come on. Oh, come on, yeah, come on, yeah, come on. Diggy, diggy, diggy, don't, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, now dig this. Yeah, drums of death, y'all. Yeah, drums of death, y'all. Yeah, drums of death, y'all. Yeah, drums of death, y'all. Yeah, drums of death, y'all. We'll be right back. The Knock Drums Part of Death. The Knock Drums of Death Part 2, przepraszam. I kolejne nagranie z pierwszej płyty zespołu Uncle. Takie były te początki w latach 90., ale tutaj Shadow, no i James Lovell jawią się jako już wytworni producenci. I zamykając ten okres i ten czas w historii Shadowa, chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli do jakiegoś basementu, gdzieś w tej gorącej Kalifornii, gdzie ustawiano graty w postaci wielu gramofonów, najpierw Torrensów, później Technicsów, gdzie szlifowano to wszystko, co w latach 80. robił Afrika Bambata, Grandmaster Flash, czy wszyscy ci, którzy współpracowali z Herbiem Hancockiem. Teraz taki bardzo charakterystyczny i swoisty miks, dający jakiś taki mały pogląd na temat pierwszego okresu jego twórczości. Pocięty, poskreczowany i z dużą energią. And now for an exciting sound combining street soul, modern scratch music, and classic R&B. All your friends tell me that you care for me. You hide all your feelings and you're scared of me. But let me wipe away all your fears. All your fears. Whisper sweet words into your ear. Hold me close and don't try to run. 'Cause this love. Yo, I don't hear nothing. Damn good. Your love. tak właśnie bawili się w latach 90. w pierwszej połowie lat 90. DJ Shadow i jego serdeczny kumpel od grania, również turntablista Qbert. Zresztą obu panów w wielu momentach twórczości Shadowa połączyło wiele tego typu przedsięwzięć, wiele tego typu zabiegów. Wejdźmy i wróćmy właściwie do XXI wieku i do pierwszej płyty, która ukazała się właśnie po roku 2000. Ball 51 Commercial Avenue, Apartment K, Richmond, California, September 9, 1951. Dear Lester, I'm sorry I didn't write before, and because this record wasn't sent, which I intend doing before this, everything went wrong. Tonight, we got together and kept the kids up and decided to have a little fun making this record. But of course, coming up, we didn't have any trouble. We had a lot of fun. Mama slept all the way and I didn't get tired driving. Was over anxious. We got in about 12:45, got to Richmond, woke the family up. Well, there's so many things I can say, but I just can't get them together. So I'll let you hear from somebody else. Letter from Home. Tym nagraniem, tym króciakiem rozpoczyna się dla mnie najlepsza płyta Shadowa zatytułowana The Private Press. Był rok 2002. I don't tell me a story. Please tell me a story too. You know, I think I'll tell you the story. Walkie-talkie z pierwszej płyty wydanej w XXI wieku, zatytułowanej The Private Press. To był nasz wspólny czas z muzyką DJ-a Shadowa. Mam nadzieję, że otwiera ta audycja, może otworzyć w przyszłości jakieś dłuższe, większe spotkanie z jego twórczością, ale już w tym prywatnym gronie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone prawie 2 godziny. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w środę w Nauce Słuchania o 11:30. Six Days to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w MediaMarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej na drugi produkt, 40% na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Ladies Jazz Festival Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Ani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni. Wirtualna Polska. Trójmiasto.pl. Menadżer Floty. Radio Gdańsk. MPIK i Pani. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł.